Επόμενος στην κοινή από τους Αγίους αναγνώριση, ότι δηλαδή η Παναγία μας υπερέχει όλων των αγγελικών τάξεων ως μετά Θεόν Θεός. Θεωρεί την Παναγία μας ως βασίλισσα των ουρανών και με επαγωγικούς συλλογισμούς συμπεραίνει ότι έγινε ταμείον όλων των χαρίτων. Και ως αγαθή η Παναγία μας διανέμει διάφορα χαρίσματα σε εκείνους που την τιμούν. Ο Μέγας Γρηγόριος θεωρεί την Παναγία μεθόριο της κτιστής και ακτίστου φύσεως. Και δια της Θεοτόκου μεταδίδονται όλες οι θείες δωρεές και προς τους αγγέλους και προς τους ανθρώπους. Πράγματι, η Θεομήτωρ αποτελεί σύνθεση θείας χάριτος και ανθρωπίνης βουλήσεως. Χρειάστηκε να αγωνιστεί η Παναγία μας δια πολλού χρόνου για να φτάσει στην χωρίς περαιτέρω άκραν αγιότητα. Να πούμε εδώ δύο λόγια ότι χρειάστηκε, λέει, δια πολλού αγώνος, πολλά χρόνια αγώνος, για να φτάσει στην άκρα αγιότητα. Χρειάζεται λοιπόν, το συμπέρασμα ποιο είναι? Χρειάζεται αγώνα για να καθαριστούμε από τα πάθη μας, για να θεραπεύσουμε την ψυχή μας. Χρειάζεται αγώνα, προσπάθεια χρειάζεται, βία χρειάζεται. Και γι' αυτό και εμείς οι ταλέποροι, πρώτος εγώ, επειδή δεν αγωνιζόμεθα, γι' αυτό είμαστε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε ο καθένας μας. Όσοι αγωνίζονται ασφαλώς προοδεύουν και αγιάζουν. Δεν κάνουμε μερικά βασικά πράγματα. Δεν κάνουμε πνευματικό ταμείο κάθε βράδυ και κάθε πρωί, γι' αυτό δεν προοδεύουμε. Δηλαδή, τι θα πει πνευματικό ταμείο? Όπως γνωρίζετε, ταμείο κάνουν οι έμποροι. Δηλαδή κάθονται και βλέπουν τι κέρδισαν, τι έχασαν, που έπεσαν έξω και διορθώνουν τα σφάλματα. Γιατί αν δεν κάνουν ταμείο, θα ξοφλήσουν. Πνευματικό ταμείο τι είναι? Να καθίσουμε 10 λεπτά, 1 τέταρτο, πόσο χρόνο έχουμε, έστω και 5 λεπτά κάθε μέρα. Να δούμε πώς πήγαμε. Εάν κάνουμε το πρωί, παραδείγματος χάρη, χθες πώς πήγαμε. Πνευματικά πώς πήγαμε. Μιλούμε για πνευματικό ταμείο. Εκεί θυμώσαμε, εκεί ζηλέψαμε, εκεί αφήσαμε πολλή ώρα αισχρές σκέψεις. Εκεί πράγματι βοηθήσαμε κάποιον που είχε ανάγκη. Εκεί κερδίσαμε. Βλέπουμε λοιπόν πού κερδίσαμε και πού χάσαμε. Και μετά τι γίνεται? Παραμένει το πράγμα εκεί? Όχι. Βάζομαι αρχή. Τι σημαίνει βάζομαι αρχή? Αποφασίζουμε να μην τα ξανακάνουμε σήμερα αυτά τα κακά που κάναμε. Να τα διορθώσουμε. Και αν κάναμε μερικά καλά, να κάνουμε περισσότερα. Να κερδίσουμε πιο πολύ πλούτο, πνευματικό πλούτο, αιώνιο πλούτο. Αν κάνουμε έτσι, σιγά κάθε μέρα θα προοδεύουμε. Αλλά επειδή δεν κάνουμε έτσι, γι' αυτό και δεν προοδεύουμε. Να μην επικεντρωθώ πολύ, επειδή άλλο είναι το θέμα μας, χρειαζόμαστε κι εμείς αγώνα αγωνιστικότης. Αφού κάνουμε προηγουμένως πνευματικό ταμείο και βάλουμε αρχή, δηλαδή απόφαση να διορθωθούμε, και πλέον υλοποίηση της απόφασης αυτής, που χρειάζεται αγωνιστικότητα, αγώνα, προσπάθεια, απόφαση σταθερή, να μην ξαναπέσουμε. Συνεχίζουμε. Ο θείος Παλαμάς, με συλλογισμούς συγκριτικούς και επισημάνσεις των σημείων που αποδεικνύουν την Θεομήτορα, πράγματι ότι είναι μετά τον Θεό Θεός, ότι πράγματι κατέχει τα δευτερία της Αγίας και προσκυνητής Τριάδος, μας λέγει τα εξής. Σε ποιον άγγελον έχει λεχθεί εκείνο που ελέγχθη εις αυτήν εις την Παναγία μας, δηλαδή το «και επιθυμήθη ο βασιλεύς του κάλου σου»? Δεν επεθύμησαν και αυτοί οι άγγελοι να παρακύψουν εις τα διαμέσου αυτής χαριστέντα μυστήρια κατά των κορυφαίων Πέτρων, και διαμέν την ανωτάτη των αγγέλων ταξιαρχίαν, γράφει ο προφήτης Ισαΐας ότι «και σεραφείν ιστήκεσαν κύκλο αυτού». Δια δε την Παρθένων γράφει ο Δαβίδ, «παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου». Βλέπεις, χριστιανέ μου, την διαφορετική στάση. Μάθανε λοιπόν και την διαφορετική τάξη, διότι τα μεν σεραφείμ είναι τριγύρω εις τον Θεό. Η δε βασίλισσα Παρθένος, η Παναγία μας, βρίσκεται πλησίον εις αυτόν, η οποία θαυμάζεται και επενείται από αυτόν τον ίδιον τον Θεό, ο οποίος ωσά να την κηρύττει σε όλες τις αγγελικές δυνάμεις και να φωνάζει κατά το άσμα ασμασμάτων. Το διαβάζουμε. Τι καλή είναι η πλησίον μου, φωτός είναι φωτεινοτέρα και παραδείσου ευανθεστέρα και κόσμου παντός ορατού και αοράτου κοσμιωτέρα. Αυτά είναι γραμμένα εις το άσμασμάτων, εις την Παλιά Διαθήκη, από τον Θεόδο. Όχι μόνον δε πλησίον εις τον Θεό ευρίσκεται η Παναγία μας, αλλά και εκ δεξιών του, και έτσι είναι πρέπον. Διότου όπου ο Υιός της εκάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης στον ουρανό, εκεί στέκεται και η Παρθένος μητέρα του, όχι μόνο γιατί αγαπά και ανταγαπάται περισσότερο από όλους, για τους φυσικούς νόμους της μητρότητος, μητέρα του Θεού, Παναγία, αλλά και ως αληθινός θρόνος του Θεού. Όπου δε κάθεται ο βασιλιάς, εκεί εξ ανάγκης πρέπει να στέκεται και ο θρόνος του. Παναγία μας έγινε θρόνος του Θεού, Αυτόν τον θρόνο έβλεπε και ο προφήτης Ισαΐας ανάμεσα σε εκείνον τον χορό των Σεραφείμ και έλεγε, θαυμάζοντας αυτόν υψηλών θρόνων και επιρμένων, φανερώνοντας με αυτά τα ονόματα την υπέρ τους αγγέλους υπεροχήν της Παναγίας μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας ψάλλει εις το άξιον εστί ότι ασυγκρίτως η Παναγία μας υπερέχει των Σεραφείμ. Ασυγκρίτως, δεν υπάρχει σύγκριση. Λέμε ένα πράγμα, αυτό λέμε, ξέρω εγώ, όσες χιλιάδες φορές η γη είναι, ο ήλιος είναι μεγαλύτερος από τη γη. Υπάρχει μια σύγκριση. Δεν υπάρχει σύγκριση. Δόξης μεταξύ της μητέρας του Θεού και μητέρα μας κατά χάρη της Παναγίας από τους αγγέλους. Συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μόνη η Παρθένος είναι μεθόριο ανάμεσα στην κτιστή και άκτιστο φύση, και κανείς δεν μπορεί να έρθει προς τον Θεό παρά διαμέσου αυτής και του εξ αυτής γεννηθέντος μεσί του Χριστού, και κανένα χάρισμα δεν μπορεί να δοθεί ούτε εις τους αγγέλους ούτε εις τους ανθρώπους παρά διαμέσω της Παναγίας. Και καθώς δεν μπορεί κανείς να ειδεί το φως και τα ακτίνας του ηλίου, αν ίσως δεν είναι μέσος ο καθαρός αέρας ή κανένα άλλο σκεύος ή άλυνο και καθαρόν, τέτοιας λογής δεν μπορεί κανείς να ανανεύσει εις τον Θεόν και να λάβει καμία χάρη παρά διαμέσου της Παρθένου, η οποία πράγματι είναι θεοφόρος και πολύφωτος λιχνία. Εις τον μέλλοντα ατελέσθητο αιώνα, συνεχίζει ο Θείος Γρηγόριος, κάθε έλαμψη και θεία φωτοφάνεια, κάθε αποκάλυψη των θείων μυστηρίων και κάθε ιδέα των πνευματικών χαρισμάτων χωρίς της Παρθένου είναι εις όλους τους μακαρίους αχώρητος. Πρώτη γάρ διαμέσου της το κάμνι και εις τους άλλους χωριτών. Χωριτό γίνεται διαμέσου της Παναγίας, η οποία διαμοιράζει αυτά εις τον καθένα κατά την αναλογία και το μέτρο της αρετής του και το μέτρο της καθαρότητός του. Δηλαδή, θα λαμβάνει κανείς στην άλλη ζωή χαρίσματα και αποκαλύψεις μόνο διαμέσου της Παναγίας μας. Και οι άγγελοι και οι άγιοι και οι σωσμένοι. Και αυτό ανάλογα με τι αρετή είχε, ανάλογα με την καθαρότητά του. Γι' αυτό λέμε αστήρ, από αστέρα διαφέρει, στην άλλη τη ζωή. Και είναι και δίκαιο βέβαια. Αναλόγως κανείς με τους σκόπους, με τις θυσίες, με τον αγώνα που έκανε σε αυτή τη ζωή, αναλόγως με τις αρετές που απέκτησε, με την καθαρότητα της ψυχής του, θα απολαμβάνει και αιώνια. Γι' αυτό χρειάζεται πρώτος εγώ και μετά εσείς να ξυπνήσουμε, να αγωνιστούμε. Τώρα είναι καιρός να καθαριστούμε από τα πάθη μας, να αποκτήσουμε αρετές, να κάνουμε έργα αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας για να είμαστε πλούσιοι στην άλλη ζωή. Θα μετανιώσουμε, πρώτος εγώ, θα είναι αργά. Συμπεραίνεται λοιπόν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πως η Παρθένος είναι ο ταμίας και πρίτανης του πλούτου και των χαρισμάτων της θεότητος, και πως αυτήν αποβλέπουν και ελπίζουν όλε εανώτερε τάξεις των Σεραφείμ και των Χερουβείμ, και τόσον περισσότερον φλογίζονται στην αγάπη της, όσον περισσότερο αγαπούσει και τας διαμέσου αυτής διδομένας του Θεού δωρεάς και χάριτας. Ομοίως και όλε εκατότερε τάξεις των αγγέλων κατά το μέτρον της αγάπης όπου έχουν εις αυτήν, έτσι απολαμβάνουν διαμέσου αυτής και τας θείας ελάμψης. Ομοίως και πάντες οι άνθρωποι ημείς, άνδρες και γυναίκες, δια της Παρθένου λαμβάνομεν κάθε φωτισμό από το Θεό κατά το μέτρο της αγάπης που έχουμε εις αυτήν, εις την Παναγία μας. Αναλόγως πόσο αγαπούμε την Παναγία μας, λοιπόν, το συμπέρασμα, και αναλόγως τι καθαρότητα έχουμε, τι αρετή έχουμε και εις αυτή τη ζωή και αιώνια θα λαμβάνουμε χαρίσματα και αποκαλύψεις διαμέσου της Θεοτόκου. Είναι ο ταμίας, όπως βλέπετε, όπως ο ταμίας έχει όλα τα χρήματα και δίδει εκεί που πρέπει. Επαναλαμβάνω, επιτρέψτε μου, και η Παναγία μας θα δίδει εις αιώνας αιώνων αναλόγως με την καθαρότητα, την αρετή και γενικά, όπως είπαμε, την αγιότητα του καθενός. Εδώ ο αγώνας είναι προσωρινός. Πρώτος εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εκεί απολαμβάνουμε αιώνια, ατελέσχητα. Κι όμως δεν θέλουμε να στριμώξουμε τον εαυτό μας εδώ. Δεν θέλουμε να κουραστούμε, να πονέσουμε για την αγάπη του Χριστού. Δεν θέλουμε να τρέξουμε να βρούμε το Χριστό, που είναι αυτός που πονάει, ο φτωχός, ο άρρωστος, ο φυλακισμένος. Εκείνη που έχει καρκίνο, ο άλλος που έχει μια οικογένεια που έχει ένα χαζό παιδί κλπ. ο ίδιος ο Χριστός. Εμείς δεν θέλουμε. Δεν έχουμε χρόνο να τρέξουμε. Και χάνουμε, όπως είπαμε. Ενώ μπορούμε να γεμίσουμε τις βαλίτες μας με αιώνιο χρυσάφι και να το έχουμε αιώνια. Και όπως είπαμε και άλλη φορά, αυτά που παίρνουμε μαζί μας είναι οι αρετές μας και τα έργα της αγάπης. Να πούμε και αυτό. Εκαιόμενος αφλέκτος από θείο έρωτα και συνεχώς φωτιζομένη η θεοφόρος ψυχή του μεγάλου Αγίου Γρηγορίου Παλαμά στρέφεται προς την Θεοτόκο θαυμαστικός για να υμνήσει τις άπειρες χάριτές της, εκφράζοντας τον πνευματικό πόθο του και την αμηχανία του μπροστά στο πέλαγος της αγαθότητός της και των θεϊκών μεγαλείων του, και λέγει: «Ω Θεοτάτη Παρθένε, πώς να παραστήσω όλα σου τα χαρίσματα, πώς να πληρώσω τον πόθο της ψυχής μου, πώς να σε δοξάσω τον της δόξης θησαυρών, και μοναχή αυτή η ειδική σου ενθύμηση Παναγία μου αγιάζει εκείνον που σε θυμάται, και η προς εσένα μοναχή νεύσης παράκλησης καθαρότερον κάνει τον νου μας και εις ύψος θεϊκό τον ανεβιβάζει». Και μόνο να θυμηθούμε την Παναγία μας και μόνο δυο λέκτες να την πούμε, φωτίζεται ο νους μας και μας σκεπάζει η Παναγία. Γι' αυτό να μην σταματά το στόμα μας, και το δικό μου και το δικό σας. «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με, Παναγία μου σώσε με, σκέπαζέ με, φυλατέ με». Συνέχεια αγιάζει το στόμα μας, φέρνει τη χάρη Παναγία. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς τονίζει εδώ και η ενθύμησης μόνο της Παναγίας φέρνει τη χάρη. Να πούμε και μερικά από τα θαύματα, όπως κάθε φορά. Θα ακούσουμε λίγα από τον Άγιον Σεραφείμ του Σάρο. Θα έχετε ακούσει βέβαια όλοι σας. Μεγάλος Άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας. Από την χωρία των Ρώσων Αγίων ξεχωριστή αγάπη στην Παναγία έτρεφε και όσιο Σεραφείμ του Σάρο, αλλά και η μητέρα του Θεού τον περιέβαλε με ιδιαίτερα εύνοια, όπως αποδεικνύουν οι πολλές τις εμφανίσεις που έκανε σε αυτόν. Το ακόλουθο όραμα του Οσίου είναι το πιο εντυπωσιακό. Το διηγείται η μοναχή του Ντιβέγευο Ευπραξία, γιατί αξιώθηκε και η ίδια να το απολαύσει μαζί με τον Άγιο Σεραφείμ. Λέγει τα εξής η μοναχή: «Ένωρις το πρωί την 25η Μαρτίου το 1831 ακούστηκε μια δυνατή βοή και ακολούθησε ένας αρμονικός ύμνος. Η πόρτα του δωματίου άνοιξε μόνη της και απλώθηκε παντού φως και ευωδία άρρηκο. Ο Στάρετ Σεραφείμ ήταν γονατιστός με τα χέρια υψωμένα. Εγώ έτρεμα», ήταν κοντά εκεί η μοναχή Ευπραξία, στο άλλο δωμάτιο και ξαφνικά έγινε αυτό που περιγράφει. Θόρυβος δυνατός, φως, άνοιξε η πόρτα μόνη της και εμφανίστηκε η Παναγία, όπως θα δούμε. Επαναλαμβάνω, ο Στάρετ Σεραφείμ ήταν γονατιστός με τα χέρια υψωμένα. Εγώ έτρεμα, λέγει η μοναχή Εσπραξία. Ξαφνικά σηκώνεται και μου λέγει, μη φοβάσαι παιδί μου, να, η δέσποινά μας, η υπεραγία Θεοτόκος έρχεται κοντά μας. Πράγματι, μπροστά πήγαιναν δύο άγγελοι κρατώντας ανθισμένα κλαδιά. Ακολουθήσαν ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Θεολόγος Άγιος Ιωάννης, ενώ πίσω τους έκανε την εμφάνισή της η Παναγία με 12 παρθενομάρτυρες. Δηλαδή παρθένες που μαρτύρησαν σε διωγμούς. Η Θεοτόκος φορώντας ένα λαμπρό μανδύα και ένα υπέροχο στέμα με πλησίασε, ενώ ήμουνα πεσμένη κάτω και έτρεμα. Με άγγιξε και ευδόκησε να μου πει, σήκω αδελφή και μη φοβάσαι. Μαζί μου έχουν έρθει παρθένες σαν και σένα, λέγει στη μοναχή Ευπραξία. Δεν κατάλαβα πως σηκώθηκα. Η βασίλισσα επανέλαβε, μη φοβάσαι, ήρθαμε να σας επισκεφτούμε. Ο πατήρ Σεραφείμ, όρθιος μπροστά στην Παναγία, μιλούσε μαζί της με πολλή οικειότητα. Η Θεοτόκος του είπε πολλά. Αν και συμμετείχα στο όραμα, έβλεπα το όραμα, δεν μπόρεσα να ακούσω το τι έλεγαν. Η Παναγία με τον Άγιο Σεραφείμ. Άκουσα μόνο το εξής. Να μη αφήνεις τις παρθένες μου, του Ντιβέγεβο. Ήταν μοναστήρι γυναικείο. Ω δέσποινα, τη συγκεντρώνω, απαντά ο Άγιος Σεραφείμ, αλλά δεν μπορώ να τις κατευθύνω μόνος μου. Θα σε βοηθήσω σε όλα εγώ. Θα τη διδάξεις την υπακοή. Αν την κρατήσουν, θα είναι μαζί σου. Και τέτοια θέση θα έχουν, ούτε τέτοιο στεφάνι θα απολαύσουν. Οι μοναχές βέβαια, εάν δεν κάνουν υπακοή. Οπωσδήποτε, οποιοδήποτε τις προσβάλλει τις μοναχές, τις βλάψει τις μοναχές, θα τιμωρηθεί από μένα την ίδια, λέει η Παναγία μου. Και όποιος τις διακονήσει για την αγάπη του Χριστού, θα βρει έλεος ενώπιον του Θεού. Να πούμε και δύο λόγια εδώ πέρα. Βλέπετε, υπακοή τι μεγάλο πράγμα, στις μοναχές. Αν κάνουν υπακοή, με απλά λόγια λέγει θα σωθούνε. Θα πάνε στον παράδεισο. Αν δεν κάνουν υπακοή. Αλλά υπακοή είναι μόνο για τους μοναχούς και τις μοναχές, αδελφοί. Εμείς οι μοναχοί έχουμε το γεροντά μας. Εσείς ποιον έχετε που θα κάνετε υπακοή? Τον πνευματικό σας πατέρα. Αλλά κάνουμε υπακοή. Εδώ είναι το θέμα. Κάνουμε υπακοή στον πνευματικό μας πατέρα, όπως μας λέει. Ή γίνεται κάτι όπως μια φορά μου έλεγε ο πατήρ Εφραίμ ο Καστουνακιώτης. Μια ιστορία. Ήταν δύο μοναχοί, λέει, και είχαν έρθει σε διαφωνία. Ο ένας λέει, τα πλακάκια που πατάμε έχουν σταυρό, πρέπει να τα βγάλουμε. Ο άλλος λέει, όχι, λέει, δεν έχουν σταυρό, είναι χ. Να την ώρα, εκείνη και ο πνευματικός. Έλα, πνευματικέ μου, να μας λύσεις την απορία μας εδώ πέρα. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Τα πλακάκια εδώ, εγώ λέω ότι έχουν σταυρό. Ο άλλος λέει, έχουν, έχει ένα χ. λέει ο πνευματικός. Εσύ τι λες? Εγώ λέω στον έναν. Έχει. Αν σου πω λέει ότι είναι σταυρός. Μα πώς είναι σταυρός γέροντα λέει, αφού είναι εσύ είναι. Καλά λέει, λύσε το μόνο σου, εγώ φεύγω. Και έφυγε ο πνευματικός. Πολλές φορές πηγαίνουμε στο πνευματικό, όπως λέει ο Παπαεφρέμου Κατουνακιώτης, με διψυχία. Θέλουμε να μας πει αυτό που θέλουμε εμείς. Θέλουμε να μας δώσει ευλογία αυτό που θέλουμε εμείς. Και αν ο πνευματικός δεν μας τα πει όπως θέλουμε εμείς, μέσα μας κλωτσάμε. Φεύγουμε και δεν κάνουμε έτσι. Αυτό είναι διψυχία. Αυτό τα λέω και για μένα και για σας. Γιατί όλοι μας, ο πειρασμός μας βάζει να κάνουμε αυτά. Ενώ ο γέροντας, ο πνευματικός, είναι τύπος Χριστού. Έχουμε και εδώ αγώνα βέβαια για να κάνουμε υπακοή. Δεν είναι και εύκολη υπακοή, αλλά πρέπει να νικήσουμε με τη βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας. Αυτές δύο λέξεις για την υπακοή. Και το άλλο, δεν ξέρω αν το προσέξατε τι είπε εδώ πέρα. Ε. Είναι πολύ σπουδαίο, το αναλύω λιγάκι. Όποιος διακονήσει, λέει, τις μοναχές, αυτά τα λέει η Παναγία μας, όποιος διακονήσει τις μοναχές θα βρει έλεος ενώπιον του Θεού, επειδή το κάνει για την αγάπη του Χριστού. Μεγάλη ελεημοσύνη, αδελφοί και αδελφές, όταν διακονείτε, δεν το λέω γιατί εδώ έχουμε το μοναστήρι, οπουδήποτε, οποιοδήποτε μοναστήριο. Όταν βοηθείτε τα μοναστήρια, να ξέρετε, είναι πιο μεγάλη ελεημοσύνη από όλες τις άλλες ελεημοσύνες. Γιατί? Όχι αυτό το μόνο το μοναστήρι, το στην Ελλάδα όταν βρίσκεται και οπουδήποτε. Τα μοναστήρια γενικά, η μεγαλύτερη ελεημοσύνη. Γιατί? Όλοι βέβαια είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά αυτές οι μοναχές, οι μοναχοί, νύχτα μέρα προσεύχονται. Και τα μοναστήρια τι είναι? Τρόπον την να είναι νοσοκομεία, είναι θεραπευτήρια. Εκεί θα πάνε τα παιδιά σας, εκεί θα πάνε τα εγγόνια σας και θα θεραπευτούνε. Θα γλιτώσουν από τα χίλια δαιμόνια που τα κυνηγάνε τα παιδιά σήμερα. Εκεί θα ωφεληθούνε και οι μεγάλοι ωφελούνται κλπ. Οπότε όταν βοηθείτε ένα μοναστήρι, βοηθούτε ένα ίδρυμα που όσοι πάνε εκεί πέρα θεραπεύονται, σώζονται. Άρα η ελεημοσύνη προς τις μοναχές και τα μοναστήρια είναι πάρα πολύ πιο μεγάλη οποιαδήποτε άλλη ελεημοσύνη. Αυτά είπαμε, επαναλαμβάνω, είναι για όλα τα μοναστήρια γενικά, παντού της Ελλάδας κλπ. Δεν το λέω τώρα εδώ επειδή έχουμε το μοναστήρι μας εδώ πέρα. Και στην Ελλάδα όταν είστε, να πηγαίνετε στα μοναστήρια, να ωφελείστε και να βοηθείτε τα μοναστήρια. Θα έχετε πολύ μεγάλο μισθό από το Θεό. Το όραμα του ησυχαστού. Η νοερά προσευχή, η ευχή του Ιησού, είναι το κεντρικό θέμα του βιβλίου Νηπτική Θεωρία. Ο συγγραφέας του, ο ανώνυμος ησυχαστής, ο αυτοκαλούμενος απελπισμένος, αποκαλύπτει τα βιώματά του και προσφέρει την πείρα του στον αναγνώστη σαν οδηγό για την κατάκτηση της νοεράς προσευχής. Αυτός ο πρακτικός δάσκαλος παρουσιάζει με φυσικότητα και ιδιαίτερη γλυκύτητα τις εμφανίσεις και συνομιλίες του με τον Κύριο, την υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους Αγγέλους, προβάλλοντας συχνά από μετριοφροσύνη άλλο πρόσωπο στη δική του θέση. Τέτοιο είναι και το όραμα που ακολουθεί. Κάποιος μοναχός, διηγείται ο ησυχαστής, ήρθε σε έκταση την ώρα που προσευχόταν. και είδε ένα πλήθος δαιμόνων σαν την άμμο της θαλάσσης. Έμοιαζαν με στρατιώτες και ορμούσαν εναντίον του με πολλή μανία για να τον εξοντώσουν. Φοβισμένος εκείνος έτρεξε να καταφύγει στην εκκλησία. Μπαίνοντας μέσα βλέπει τον Κύριο και τη Θεοτόκο στις εικόνες τους σαν ζωντανούς και με βασιλική δόξα. Το πρόσωπο του Κυρίου είχε μία ανέκφραστη ωραιότητα και άστραφε πιο δυνατά από τον ήλιο. Γι' αυτό ο αδελφός δεν μπόρεσε να ξανακοιτάξει. Προσκύνησε όμως και ασπάστηκε με φόβο και χαρά τη δεξιά του. Κατόπιν πλησίασε στην εικόνα της Παναγίας μας. Προσκύνησε, ασπάστηκε το παρθενικό της χέρι και τόλμησε να την κοιτάξει στο πρόσωπο. Στην Αγία της Αγκάλη είδε καθισμένο το θείο βρέφος σαν σε θρόνο χερουβικό και ήταν τόσο ταιριαστό το θεϊκό αυτό σύμπλεγμα όσο η ομορφιά και η ευωδία σε ένα τριαντάφυλλο. Η Θεοτόκος κοίταξε τον αδελφό με τόση πραότητα ώστε εκείνος πήρε το θάρρος και τη ρώτησε: «Παναγία μου, γλυκιά μου Παναγία και μητέρα του Ιησού μου, πώς θα γλιτώσω από τους δαίμονες που με κυνηγούν?» Η Κυρία Θεοτόκος αποκρίθηκε: «Με το όνομα του Υιού μου και με το όνομα το δικό μου θα νικάς και θα εξολοθρεύεις τους δαίμονες». Ο μοναχός έκανε βαθιά υπόκληση, βγήκε από την εκκλησία και φώναξε από την καρδιά του: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Θεωτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία». Αμέσως οι ανίσχυροι δαίμονες εξαφανίστηκαν από μπροστά του. Και εδώ να πούμε δύο λόγια. Ένας μοναχός από το Άγιο Όρος μου διηγήθηκε ότι ενώ έλεγε, Άγιος μοναχός, ζει σήμερα, ηλικιωμένος 80 ετών, έλεγε την ευχή μια φορά και για τον, να τον διδάξει ο Θεός πως τρέμει ο διάβολος όταν ακούει το όνομα του Χριστού, ενώ προσευχόταν είδε απέναντι το διάβολο. Άρχισε: «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με», πιο δυνατά. Άρχισε να τρέμει ο διάβολος περισσότερο. Την τρίτη, την τέταρτη φορά εξαφανίστηκε ο διάβολος. Τρέμουνε, έχουμε πει και άλλη φορά, τρέμουν οι δαίμονες όταν ακούν το όνομα του Χριστού, το όνομα του Θεού μας. Γι' αυτό και στο βιβλίο «Την Κλίμακα», ένα πολύ σπουδαίο πατερικό βιβλίο, λέγει: «Διονόματος Ιησού μάστιζε πολεμίους». Μαστίζονται, καίγονται οι δαίμονες, φεύγουν. Και στο όνομα, όπως βλέπετε, και στο όνομά μου λέει: «Παναγία μου, να μην σταματά το στόμα μας». Αλλά δεν ξέρω εσείς. Εγώ πολλές φορές ξεχνάω και περνάνε και ώρες πολλές φορές και δεν προσεύχω. Και όλοι μας γενικά πολλές φορές προσευχόμεθα όταν έχουμε ανάγκη. Θα μας συμβεί κάτι, ξεχνάμε ώρες στο μυαλό μας, ενώ πρέπει να μην σταματάει το στόμα μας, ο νους μας: «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Παναγία μου, σκέπαζε μου, φώτιζε με Παναγία». Συνέχεια, και όχι μόνο όταν έχουμε ανάγκη. Και ακόμη ένα, θα διαβάσουμε. Ο Παπα Ιωακήμ Σπετιέρης, ίσως μερικοί να έχετε ακούσει, ήταν στο Άγιο Όρος. Στη Νέα Σκήτη έκανε και πολλά χρόνια στα Ιεροσόλυμα ο πατήρ Ιωακήμ Σπετιέρης, και Είχα και εγώ τη μεγάλη χαρά και γνώρισα τον υποτακτικό του και μου είπε πάρα πολλά. Εδώ διαβάζουμε κάτι από τη ζωή του. Ύστερα από πολλές περιπέτειες ξεκινά στα 19 του χρόνια για το Άγιον Όρος. Ταξιδεύει μέχρι τη Θεσσαλονίκη με ατμόπλιο. Νοικιάζει ζώο για ένα διάστημα και τέλος οδηπορώντας μέσα από τα δάση φτάνει στον προορισμό του. Δηλαδή στο Άγιο Όρος. Διαλέγει τη Νέα Σκήτη. Νέα Σκήτη είναι μια περιοχή του Αγίου Όρους. Επαναλαμβάνω. Διαλέγει τη Νέα Σκήτη και κοινοβιάζει στην Καλύβη των Αγίων Αναργύρων, όπου αναλαμβάνει σαν δόκιμος όλες τις βαριές εργασίες. Μετά από ένα χρόνο δοκιμασίας γίνεται μοναχός και παίρνει το όνομα Ιωακήμ. Οι υπερβολικοί κόποι όμως δεν αργούν να κλονίσουν την υγεία του και να τον κάνουν φυματικό. Η αρρώστια δεν είναι ο μοναδικός του πειρασμός. Ταλαιπωρείται πάρα πολύ και από λογισμούς μέχρι απελπισία. Δέσποινα Παναγία ηκέτευε, θέλω να πεθάνω, να μην γίνω βάρος τους άλλους με την αρρώστια μου. Την εποχή εκείνη ιδιαίτερα η θυματίωση ήταν μια πολύ σοβαρή αρρώστια. Σήμερα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τότε με τις αιμοπτήσεις, πυρετή και λοιπά, και ήταν κανείς πολύ βάρος τους άλλους. Και υπήρχε και ο κίνδυνος να κολλήσουν και άλλοι που είναι κοντά του, που τον περιποιούνται. Συνεχίζουμε. Και η δέσποινα δεν άργησε να απαντήσει. Ένα πρωί μας διηγεί το ίδιος. Αφού τελείωσα το ζύμωμα, πήγα στο κελάκι μου να ξεκουραστώ. Δοκίμαζα ψυχική οδύνη, πόνο, και παρακαλούσα τη Θεοτόκο να πεθάνω. Ξαφνικά έλαμψε μπροστά μου ένα άπλετο φως. Παναγία μου, φώναξα τρομαγμένος. Συγχρόνως βλέπω την υπεραγία Θεοτόκο μέσα σε εκείνο το φως, ενώ από το πρόσωπο και τα ενδύματά της έβγαιναν λάμψεις. Καθώς την κοίταζα, βρέθηκα ξαφνικά στον αέρα, στα δεξιά της. Οπότε εκείνη απλώνει το χέρι και μου λέει, «Βλέπεις?» Στρέφω το βλέμμα προς τα εκεί και βλέπω στο έδαφος το σώμα μου ύπτιο, ξαπλωμένο. Από το στόμα μου έβγαιναν δύο κρίνοι που σε κάθε φύλλο τους ήσαν γραμμένες με χρυσά γράμματα η λέξη «Υπεραγία Θεοτόκε». Ο ένας κρίνος, συνέχισε η Θεοτόκος, είναι της ψυχής και ο άλλος είναι του σώματος. Όποιος έχει την ελπίδα του σε μένα δεν φοβάται ούτε σε αυτή ούτε στην άλλη ζωή. Αμέσως η Παναγία εξαφανίστηκε και μαζί της εξαφανίστηκαν και οι λογισμοί που με τυραννούσαν. Η καρδιά μου γέμισε χαρά και τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα. Ο Ιακήμος Πετιέρης μέχρι το τέλος της ζωής του διατηρεί αμύωτη την ευλάβειά του στην Θεοτόκο, συνδυασμένη με την οικειότητα και την απλότητα. Όταν ήθελε να κάνει κάτι, ρωτούσε πάντα την Παναγία. Τίποτε δεν έκανε χωρίς την ευλογία της. Κάποτε είπε στον υποτακτικό του χαριτωμένα: «Θα φύγω σήμερα». Ρώτησε την Παναγία μας και μου είπε να φύγω. Άλλοτε πάλι: «Κάνε καφέ Θεοφύλακτε». Θεοφύλακτος ήτανε ο υποτακτικός του, τον οποίον είχα και εγώ ευλογία και το γνώρισα. Ήταν βέβαια, όταν το γνώρισα, 75 ετών υποτακτικός. Επαναλαμβάνω: «Κάνε καφέ Θεοφύλακτε, ας πιούμε με την ευλογία της Παναγίτσας μας». «Γέροντα, γιατί κλαις?» τον ρώτησε μια φορά ο υποτακτικός του. «Να παιδί μου, θυμήθηκα την Παναγία μας». Και όταν πλησίασε ο καιρός για το αιώνιο ταξίδι του, 1943 πέθανε. Έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας ακόμη και στον ύπνο του. Και τότε που την είδε η Παναγία, θεραπεύτηκε από τη θυματίωση, να ξέρει. Αυτό μου το τόνισε και ο υποτακτικός. Βλέπουμε λοιπόν και αυτό το βασικό, και η ενθύμηση της Παναγίας μας μας φέρνει χάρη, μας φέρνει δύναμη, μας σκεπάζει για να γλιτώσουμε από όλους τους πειρασμούς που μας περικυκλώσουν και από όλους τους δαίμονας, και μας βοηθάει να σωθούμε. Ήρθε η Παναγία μας να μας σκεπάζει όλους. Θα κάνουμε και ακόμη μια ομιλία για την Παναγία και τελειώνουμε πλέον τις ομιλίες μας, το σύνολο των ομιλιών στη Μητέρα του Θεού. Εγώ που μιλάω για την Παναγία είμαι ο πιο ανάξιος, δεν έπρεπε να μιλάω καθόλου, μηδενικό, ο χειρότερος μοναχός του Αγίου Όρους και όλων των μοναχών, αλλά σας μεταφέρω αυτά τα οποία λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, οι μεγάλοι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας για τη Μητέρα του Θεού. Και βλέπουμε ότι όλοι οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας λάτρευαν την Παναγία, αγαπούσαν πάρα πολύ τη Μητέρα του Θεού. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Εις οδόν ειρήνης, η Παναγία να μας σκεπάζει όλους.